Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, wybiło południe. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki, a w serwisie za chwilę relacja z resortu sprawiedliwości. Trwa tam pierwsza rozprawa przed komisją weryfikacyjną. Po eksplozji w Szczecinie 5 osób trafiło do szpitala, do wybuchu doszło w 10-piętrowym bloku. Ile jest warta Rafa Koralowa? Policzyli to eksperci z firmy doradczej. Były pracownik stołecznego ratusza od prawie 3 godzin zeznaje przed komisją weryfikacyjną badającą warszawską reprywatyzację. Pierwszym budynkiem, którym zajmuje się komisja, jest nieruchomość przy ulicy Twardej 10. A tym obradom przysłuchuje się Aleksander Przoniak. Olku, witam ponownie. Powiedz, co wynika z zeznań świadka? Krzysztof Śledziewski zeznał m.in., że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ingerowała osobiście w jedno z postępowań reprywatyzacyjnych. Chodzi o nieruchomość przy dawnym Kercelaku na warszawskiej ulicy. Prezydent niedawno Były pracownik ratusza przyznał również, że pracownicy biura zdawali sobie z tego sprawę, że wokół reprywatyzacji krążą podejrzane osoby. Wątpliwości budziły reaktywowane spółki. Chcę tu podkreślić, nie jest to chyba wiedza niejawna, że od 2011 roku urząd korespondował z jednym z organów ścigania na temat tych spółek. Niestety, wedle mojej wiedzy, mimo informowania, że różne dziwne osoby, a to był krąg w mojej ocenie kilkunastu osób, podejmują reaktywację przedwojennych podmiotów, no ta służba specjalna chyba nic nie zrobiła. Zdaniem świadka miasto nie podejmowało działań, którym celem miałaby być ochrona majątku przed roszczeniami. Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję za te relacje. Przypomnijmy, prezydent Warszawy złożyła wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak tłumaczy, chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego wyjaśnienia reprywatyzacji. Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, komisja weryfikacyjna, na czele której stoi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, dubluje pracę ratusza. Prezydent ocenia także, że powołanie tej komisji nie było zgodne z prawem. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 5 osób trafiło do szpitala po wybuchu w wieżowcu w Szczecinie do eksplozji. Pewnie gazu. Doszło w mieszkaniu na 3. piętrze 10-piętrowego budynku. Anna Łukaszek. Do eksplozji w mieszkaniu na 3. piętrze przy ulicy Ofiar Oświęcimia doszło przed 10:00. Była tak silna, że w budynku popękały szyby. Zanim strażacy dojechali na miejsce, z okna wyzierały jęzory ognia. Wydobywał się czarny, gęsty dym. Jak poinformowała nas Elżbieta Sochanowska, rzeczniczka zachodniopomorskiego pogotowia, 5 osób trafiło do szpitala. W najcięższym stanie jest około 70-letnia kobieta. Z poparzeniami górnych dróg oddechowych trafiła na SOR przy ulicy Arkońskiej. Pozostałe osoby, 2 kobiety, w tym jedna w ciąży i 2 mężczyzn, trafiło do szpitala na obserwację, ponieważ długo przebywały w zadymionym budynku. Akcja na miejscu wciąż trwa. Jest tam 6 zastępów straży pożarnej, służby medyczne i pogotowie gazowe. Z budynku ewakuowano ponad 60 mieszkańców. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Anna Łukaszek, Polskie Radio Szczecin. Uszkodzenie nawiewu w kabinie pasażerskiej. Taki był powód awaryjnego lądowania w Atenach polskiego samolotu linii Small Planet, lecącego z Krety do Katowic. Wieczorem, już w czasie lotu, załoga zauważyła problem w jednym z nawiewów. Doszło także do przepalenia jednego z silniczków odpowiadających za wentylację. Pasażerowie lada moment ponownie wylecą do Katowic, informuje Tomasz Ostojski ze Small Planet. W godzinie 13 czasu lokalnego w Atenach, 12 czasu polskiego, planowany jest start zatem do Katowic z tymi wszystkimi pasażerami. Pasażerowie po awaryjnym lądowaniu maszyny w Atenach spędzili noc w hotelu. Janusz Wojciechowski kontra Jarosław Wałęsa. Przed gdańskim sądem ruszył proces o naruszenie dóbr osobistych. Europoseł Wojciechowski poczuł się urażony słowami, które europoseł Wałęsa wypowiedział w jednym z wywiadów radiowych. Ten zarzucił mu nieprawidłowe rozliczenie przyjazdów do Europarlamentu. Wojciechowski zaproponował ugodę, Wałęsa na nią się nie zgodził. Wnosi o odrzucenie tego pozwu. Pan Wojciechowski wielokrotnie był kontrolowany przez służby finansowe Parlamentu Europejskiego, więc moje zarzuty nie są gołosłowne ani bezpodstawne, tylko one są udokumentowane na piśmie. Pan Wojciechowski działał nieprawidłowo i zwrócił za to 15 tysięcy euro. Jeżeli nie działałby nieprawidłowo, to dlaczego zwrócił te pieniądze? Sądziłem, że Jarosław Wałęsa wybierze honorowe rozwiązanie sprawy, stwierdził z kolei Janusz Wojciechowski. Ta ugoda, którą zaproponowałem, dla mnie jest satysfakcjonująca moralnie. Dla pana Wałęsy nie jest żadnym upokorzeniem. Pan Wałęsa jednak nie wybiera honorowego rozwiązania. Ja szanuję immunitet posła do Parlamentu Europejskiego. Ubolewam z powodu decyzji pana Wałęsy, że się za ten immunitet schował. Sąd na posiedzeniu niejawnym zdecyduje, czy odrzucić pozew Wojciechowskiego, czy też wystąpić do Europarlamentu o uchylenie immunitetu Jarosławowi Wałęsie. Wielka Rafa Koralowa jest warta 42 miliardy dolarów, jest kluczowa dla australijskiej gospodarki. Do takiego wniosku doszli eksperci jednej z firm doradczych. Rafa daje australijskiej gospodarce 4,8 miliarda amerykańskich dolarów rocznie.

złotych ze wszystkimi opłatami, odsetkami, prowizjami. Wygląda niewinnie, ale warto pamiętać, że to 65% w skali roku. Dziś pytanie, czy pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Moim gościem jest pani Monika Zakrzewska, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Według wspomnianego przeze mnie raportu Infodług przybywa dłużników, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań, nie radzą sobie ze spłatą pożyczek. Suma zadłużenia rośnie. Firmy pożyczkowe również widzą tę tendencję? Firmy pożyczkowe na pewno widzą tendencję po swojej stronie do coraz większego wzmożonej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o pożyczanie, bo tak powinno być ze względu chociażby na to, o czym pan powiedział, czyli o to ograniczenie kosztów pozaodsetkowych. Absolutnie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby pożyczać osobom, które nie mają ochoty albo nie mają woli, czy też nie mają zdolności do spłacenia swoich pożyczek. Właśnie ze względu na to, że te złe długi, których przypominam, firmy pożyczkowe nie mogą sobie w żaden sposób zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, nie będą mogły być rozliczane po prostu większym procentem. Ale w przeszłości, jak pamiętamy, różnie to wyglądało. Częste było zjawisko tak zwanego rolowania długów, kiedy to firmy pożyczały, nie sprawdzając wiarygodności tego, który bierze pieniądze. Odpowiedzialny powinien być za tym i biorący pożyczkę, ale również dający, jak pani słusznie zauważa. Tak. Dlaczego zatem tak rzadko w informacjach, reklamach pada informacja o rzeczywistych kosztach pożyczki? Informacja o faktycznym oprocentowaniu? Te reklamy teraz bardziej są przejrzyste i też musimy powiedzieć, że branża dokonała samoregulacji w postaci takiego kodeksu dobrych praktyk rynkowych, jeżeli chodzi o reklamę. I teraz absolutnie proszę zauważyć, że znacznie zwiększyła się chociażby czcionka, jeżeli chodzi o pokazywanie kosztów, czy też RRSO, czy rzeczywistej, może właśnie tej rzeczywistej kwoty oprocentowania kredytu. Więc to się absolutnie zmienia. Też są przepisy prawa, które lada moment wejdą w życie, dotyczące reklam i to będzie musiało być podawane. Natomiast pamiętajmy o tym, że reklama to nie jest oferta. Reklama instytucji finansowych czy też poszczególnych pożyczek już konkretnych produktów to jest absolutnie zachęta do zapoznania się z szeroką ofertą. W trakcie krótkiej emisji reklamy nie jesteśmy w stanie podać wszystkich szczegółów w taki sposób, aby klient mógł sobie to, czy potencjalny klient mógł sobie to dokładnie przemyśleć. Ale pamiętajmy też jedno. Oprócz tych obowiązków informacyjnych, które mają instytucje finansowe, czyli zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. Jest też, tak jak pan powiedział wcześniej, absolutny obowiązek odpowiedzialnego pożyczania po stronie konsumenta. Ja tutaj chciałabym przywołać krótki przepis ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który mówi o tym, że przeciętny konsument ma być dostatecznie poinformowany, ale też uważny i ostrożny. A zatem ta pierwsza część będzie dotyczyła obowiązków instytucji finansowych, aby klienta dobrze poinformować, ale już ta druga, uważny i ostrożny, leży absolutnie po stronie konsumenta. Po stronie klienta. W ubiegłym roku, jak powiedziałem, weszły w życie przepisy ograniczające maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki, czy też chwilówki, do 25% kwoty pożyczki, 30% za każdy rok maksymalnie trwania umowy. Tak. Koszty odsetkowe ograniczono do 4-krotności obowiązującej stopy lombardowej. Aktualna stopa lombardowa to 2,5%, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Referencyjnie. Trochę się teraz zmieniły zasady, jeżeli chodzi o oprocentowanie, ale to już są bardziej szczegółowe i bardziej techniczne kwestie. Chyba bardziej zrozumiałe dla fachowców, więc teraz opieramy oprocentowanie o stopę referencyjną, a nie o stopę lombardową. Tak czy inaczej, maksymalne odsetki od pożyczonego 1000 zł to 10%, czyli tak to jest 100 zł, ale są i tak zwane koszty pozaodsetkowe, prawda? Dokładnie. Te mogą w przypadku 1000 zł wynieść maksymalnie 550 zł. W skali roku. Pierwszego. To daje łącznie 1650 zł. Tyle musimy spłacić po roku, prawda? Tak jest. Czyli mamy maksymalnie. Maksymalnie. Czyli mamy oprocentowanie na poziomie 65%. Na to wychodzi. No to kosmiczne oprocentowanie. To już chyba ale lepiej, jest to oprocentowanie. To już chyba lepiej zadłużyć się na swojej karcie płatniczej. Tam oprocentowanie też niemałe. Wynosi najczęściej w granicach 11-12% w skali roku. Dokładnie, ale są to absolutnie wartości maksymalne, to po pierwsze. A po drugie, klient za każdym razem jest o tym bardzo wyraźnie poinformowany, a zatem biorąc pożyczkę w firmie pożyczkowej, klient na początku wie, jaką kwotę pożycza, na jaki okres ta pożyczka jest udzielana, jaka jest wysokość raty oraz ile na sam koniec sumarycznie będzie musiał spłacić. Są to wszystko te informacje, które są podawane w sposób absolutnie czytelny i w taki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale, to jest kwestia decyzji klienta. Ale nie w reklamach, bo w reklamach najczęściej zaznaczone są te koszty odsetkowe, prawda? Nie, jest również podane RRSO, jest to absolutny obowiązek już w tej chwili, który ustawodawca nałożył na wszystkie instytucje finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten obowiązek, o RRSO, to jest kwestia tego, czy to jest ta wartość, która powinna być podawana, czy powinna być wartość inna podawana, ponieważ ja śmiem twierdzić, że prawdopodobnie około 10% osób jest w stanie w ogóle rozszyfrować skrót RRSO, a jeżeli chodzi o jego zrozumienie, to na pewno jest to wartość zdecydowanie mniejsza. Natomiast takie są wymogi, ale tak jak powiedziałam, musimy się skupić absolutnie na tym, że nie jest to oferta, tylko jest to zapoznanie się do szczegółowej oferty. To padło, tak. A czy wszystkie koszty zgodnie z intencjami ustawodawcy, myślę o tej ustawie, która weszła w życie 10 marca ubiegłego roku, czy wszystkie koszty podlegają pod ten limit przewidziany w ustawie? Są to koszty pozaodsetkowe, dokładnie tak. O tym mówię, ale mówię o tym i myślę o tym, żeby niektóre firmy na przykład inaczej traktują osobną, tak zwaną opłatę przygotowawczą. Nie, opłata przygotowawcza jest absolutnie kosztem pozaodsetkowym i ona musi wchodzić do limitu tego, o którym pan redaktor wspomniał. Są firmy, które tego tak nie traktują. Są takie oferty, tak wynika z reklam, w których pierwsza pożyczka wolna jest w ogóle od kosztów i odsetkowych, i pozaodsetkowych. Pożyczamy 1000, zwracamy 1000. To możliwe? Panie redaktorze, nie chciałabym się wypowiadać na temat reklam za 0 zł. Ja śmiem twierdzić, że nic nie ma za darmo i ta pożyczka za 0 zł ma prawdopodobnie być jedynie zachętą do zapoznania się z ofertą firmy pożyczkowej, ale także też sprawdzeniem potencjalnego klienta. Kogo mam pytać, jak nie fachowca? Chcę zapytać właśnie, gdzie tkwi haczyk. Może dający liczy na to, że za chwilę weźmiemy następną pożyczkę już na zasadach, na zasadach promocyjnych. Oczywiście, że tak i na pewno firma udzielająca pożyczki tej tak zwanej właśnie za 0 zł na pewno sugeruje się tym, że w przyszłości, czy tym razem klient weźmie już taką pożyczkę, która jest oprocentowana według zasad określonych w ustawie. I to nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to ma być wabik i zachęta dla klienta. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Monika Zakrzewska, dziękuję, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, jest moim gościem. 17 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie. Czy pożyczka na wakacje to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową. Tam sondaż, a wyniki jak zwykle przed 13. Speaking a language they don't know. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Build a castle out to sing. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. With a suitcase in your hand. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Prawie prawie 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy pożyczka na wakacje to dobry pomysł. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Robert napisał, rada dla słuchaczy jest jedna, nie stać cię, nie robisz imprezy, nie jedziesz na wakacje, nie kupujesz telefonów czy innych gadżetów. Już państwo narobiło długów twoim dzieciom, nie rób im długów kolejnych. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo, witam pana z Warszawy. Panie Kubo, ja tą branżę pożyczek tych znam bardzo dobrze, zwłaszcza lombardowych, bo kiedyś miałem przyjemność brać udział w takim biznesie. I powiem tak, do Lombardu bardzo często przychodzą ludzie pożyczyć 50 zł, na przykład pani samotnie wychowująca dziecko, która po prostu nie ma nawet złotówki, potrzebuje na mleko, pampersy. Lombardy są często ratunkiem dla takich pani. I teraz powiem panu tak, taka pani pożycza 50 zł, musi oddać po tygodniu 55. 5 zł więcej. Czy panu zdaniem jest to uczciwe, żeby 5 zł więcej oddała? No to trzeba przeliczyć na procenty, no oprocentowanie właśnie, w skali roku zawsze. Na procenty, to się okaże, że to jest tam, nie wiem, 500% w skali roku i to w ogóle straszne lombardy okradają tych biednych ludzi, bo 500% biorą oprocentowania. Natomiast nie oszukujmy się, lombard nie może wziąć 50 groszy, bo nie zarobi na pracownika, na czynsz. A ta pani często chętnie oddaje to 5 zł, jest przeszczęśliwa, bo nikt inny, żaden polski bank nie chce takim ludziom grosze dać i tylko właśnie często te firmy, ja nie mówię o tych firmach, które tam biorą, czyli te pożyczki takie, które później ludzi okradają z pieniędzy, czyli jakaś tam kolokwialnie mówiąc chwilówki, nie mówiąc o firmie. Natomiast naprawdę broniłbym, bo tutaj będzie, czuję taki atak na lombardy, bo to jest jedyny ratunek często dla tych takiego biednych ataku, ludzi, żeby dali takiego ataku, panie Pawle, by a priori nikt nie zakłada. Pan Andrzej komentuje, nie istnieje coś takiego jak darmowa pożyczka, dlatego zawsze lepiej jest zawczasu odłożyć pieniądze, niż się zapożyczać i nie kupujmy tego, na co nas po prostu nie stać. Pan Paweł na antenie, witam, halo. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Obecnie wszystko jest dla ludzi, dla klientów, pod warunkiem, że jest w zgodzie z prawem. I działać tu musi w dwóch przeciwsobnych kierunkach. Na linii klient, firma pożyczkowa w tym przypadku. W świecie rynku kapitałowego zawsze trzeba mieć oczy otwarte. Działamy wszakże na ryzyko własne i musimy być uważni i rozważni. Udanych wakacji. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Piotr komentuje, jeśli kogoś nie stać w ciągu roku na odłożenie pieniędzy na wakacje, to czy będzie go stać na spłacenie pożyczki? Moim zdaniem nie, konkluduje pan Piotr. Pan Jan na antenie, witam, halo. Panie Janie, mam prośbę o ściszenie radia, już pana słucham. Chciałem wypowiedzieć pewne pytania, które zostały podane. Oczywiście pożyczkę może brać tylko ten, kogo na to stać. Natomiast przyznam szczerze, że dość mocno zbulwersowany wypowiedź pana z Lombardu przed chwilą, umieszczona na antenie. No, to jest dla mnie skandaliczne. Pani, która przychodzi pożyczać 50 zł, musi oddać 55 w ciągu tygodnia. I wie pan, to jest po prostu żyłowanie na biedzie. Jeżeli ta pani jest tak zdesperowana, żeby przychodzić do Lombardu, to ona za ten tydzień nie będzie miała oddać tych pieniędzy skąd. I wtedy Lombard sobie robi niezły biznes na biedzie ludzkiej. To jest po prostu dla mnie skandal, że można w ten sposób zarabiać pieniądze na właśnie tych ludzi, którzy naprawdę są zdesperowani, a ludziom zdesperowanym trzeba pomagać w zupełnie inny sposób. I to jest po prostu dla mnie skandaliczne, że takie praktyki są dopuszczalne. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć krótko, na temat, panie Janie, tak. Kredytów 0%, no tak bym sobie wyobrażał, tak bym sobie pragnął, że jeżeli w markecie słyszę, że jakiś zakup jest na 30 lat 0% na przykład, to sobie wyobrażam, że market ma w tym jakiś interes i powiedzmy umawia się z firmą pożyczkodawcą, bankiem, że dzieli się marżą, którą zyskuje, prawda, i w ten sposób jest 0%. Ale prawda jest taka, bo brałem kilka takich kredytów, że na przykład jest do tego dołączone obowiązkowe ubezpieczenie i ja bym chciał zapytać tam jakiegoś eksperta, co z tymi obowiązkowymi ubezpieczeniami, na ile to jest legalne, czy może być kredyt. I już się okazuje, że nie mamy do czynienia z ofertą pod tytułem 0%. Pan Piotr napisał, nie jestem zwolennikiem brania kredytów na wakacje, ale jeśli już potrzebujemy gotówki, to idźmy do normalnego banku. Nie bawmy się w chwilówki, tylko bierzmy pieniądze od zaufanych instytucji. 7 trójek na początku 22. Czy pożyczka na wakacje to dobry pomysł, pan Andrzej? Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, Andrzej Polony, Zielona Góra się kłania. Kiedyś mieliśmy przyjemność rozmawiać. Aha. Ja... Słyszymy się? Halo? Tak, słyszę pana. A, dobrze. chciałem powiedzieć, że to ma dla mnie to głębszy wymiar, dlatego że wszystkie kredyty, wszystko to jest fajne, mieszkaniowe i tak dalej, ale to musi być uzasadnione, a poza tym no niestety pieniądz rządzi światem i chodzi o to, żeby może doczekamy się kiedyś, że w kraj będzie ten fajny, gdzie najbiedniejszemu człowiekowi żyje się najlepiej, tak? I kiedyś ktoś napisał taką książkę, co robić, żeby w życiu być szczęśliwym. Po prostu nauczmy się wydawać mniej niż zarabiamy i zawsze będą jakieś oszczędności i to będzie dobre. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenia i tak dalej, to trzeba spojrzeć na to, że co to znaczy kredyt na 30 lat, proszę pana, to przecież to jest wkładanie nas, że tak powiem, smycz, zakładanie na gardło, a później człowiek już taki zrobi wszystko, żeby ten kredyt spłacać. To nie o to chodzi. Kredyt powinien być taki 100 parę tysięcy na mieszkanie, powinien być spłacony w ciągu 5 lat z wynagrodzenia. Z wynagrodzenia, łatwo powiedzieć, całe życie. Łatwo powiedzieć, panie Andrzeju. 26 minut po południu. Andrzej Roter, prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Co do zasady zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie konsumpcji, to dobry pomysł wtedy, kiedy podchodzimy do tego racjonalnie. To może oznaczać to, że mamy świadomość tego, co to znaczy nasz budżet domowy, czy jest on zrównoważony i czy jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania. To, z czym się spotykamy, a mówię tu reprezentując instytucje kredytowe i to z całego zakresu tych segmentów świadczących usługi kredytu konsumenckiego, to z tym, że dobra wola, jaką jest ochota sfinansowania bardzo atrakcyjnej wycieczki, musi się spotkać naprawdę z silną wolą, a często nie spotyka się z tą silną wolą, czyli z oceną dobrą mojego budżetu domowego i możliwości spłaty zobowiązania. Potem, jak to Polak mądry po szkodzie, nadmiernie często jednak w Polsce przerzucamy odpowiedzialność związaną z konsekwencjami nieterminowej spłaty na wszystkich innych. Zatem do czego zachęcam? Na pewno do wypoczynku. Skorzystanie z atrakcyjnej oferty wyjazdu wakacyjnego to jest dobry pomysł, tylko jeśli chcemy to sfinansować z zewnętrznych źródeł, róbmy to odpowiedzialnie, racjonalnie, korzystając z czegoś, co jest bardzo oczywiste, czyli podstawowe zasady moralności finansowej, które powinniśmy stosować w praktyce. Pan Kuba napisał: pożyczka na wakacje to nieporozumienie, którymi jesteśmy karmieni z każdej strony. Media nas otaczające, właściwie raczej reklamy, wmawiają nam, że to potrzeba. Uważam, że wyjazd wakacyjny to nagroda, nagroda za umiejętność rozsądnego dysponowania własnymi finansami. A jeśli mnie nie stać, to trudno. Zaoszczędzę przez kolejny rok, wtedy się wybiorę. Pani Katarzyno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja absolutnie potępiam pożyczki na wakacje, ponieważ uważam, że zawsze trzeba żyć na takim poziomie, na jaki mnie stać. I zapożyczanie się to jest najgorsza chyba rzecz, jaka może się człowiekowi trafić. A mówię to też z doświadczenia takiego, że mam dom na wsi i ja widzę przed wakacjami, w czasie wakacji jeździ mały Fiat z takim megafonem i reklamuje szybkie pożyczki właśnie na wakacje, na zakupy, obojętnie na co, przed komunią to na komunię i po prostu jestem zbulwersowana, tym bardziej, a pieniądze, że pieniądze pożycza przyjaźniona rodzina, której pomagamy i pomogliśmy, ponieważ się zapętlili potwornie, byli po prostu w rozpaczy i pomogliśmy im w ogóle w informowaniu, co to w ogóle jest pożyczka, jak działają banki, też w kontakcie z bankami, żeby im rozłożyć jakoś, żeby oni w ogóle mogli przeżyć, żeby w ogóle nie myśleli o samobójstwie, o takich różnych rzeczach, bo do tego doszło. I jestem zbulwersowana, że te banki wykorzystują ludzi nieświadomych, prostych, ze wsi. Nie mówię, że wszyscy mieszkający na wsi są prości, ale ludzie często nie mają pojęcia, nie mają tej wiedzy podstawowej. Jak to mówią slangowo fachowcy, zaczepiają. Pan Hubert, panie Hubercie, witam, halo. Witam bardzo uprzejmie, Hubert z Inowrocławia, witam z radiosłuchaczy, pana prowadzącego. No, tak się składa, że trochę się na tym znam i wielokrotnie miałem możliwość uczestniczenia w całym procesie brania takiego kredytu. Byłem proszony przez znajomych o wybór czy dobrej oferty, czy prześledzenia całego tego procesu i muszę powiedzieć z przykrością, że to po pierwsze, że jest to oczywiście złodziejski trochę system, tak bym to w cudzysłowie nazwał. To druga rzecz, że zapominamy o tym, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby to negocjować. Mm-hmm. Tak? Możemy te oferty sobie porównywać i wybierać optymalną na rynku, nawet szczerze powiem, trochę specjalnie napuszczając jedną firmę na drugą po to, żeby wynegocjować sobie te lepsze warunki. Jeszcze jest jedna kwestia, która mnie bardzo mocno denerwuje, to jest nieuczciwość poszczególnych handlowców. W imię sukcesu, osiągnięcia sprzedaży, poziomu sprzedaży i tak dalej, często posuwają się do nieuczciwych zagrywek. Najczęstszą nieuczciwą zagrywką bardzo wielu sprzedawców tego typu usługi jest fakt, że oferują jedno, a co do podpisania umowy okazuje się, że te warunki są zmienione. Pod pozorem zmiany okresu, wysokości udziału własnego, jakkolwiek jakiegoś czynnika, który nagle rozumiem. Zmianę. Okazuje się, że to, co podpisujemy, jest zupełnie inne od oferty wyjściowej. Pan Paweł. Panie Pawle, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Panie Kubo, tak. Paweł z Warszawy ponownie. Ja w sprawie Lombardu jeszcze do tego pana, który był taki oburzony. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że oczywiście pożyczki są bardzo, bardzo złe. Natomiast jeżeli do niego przyjdzie kobieta, która już nie ma na mleko dla dziecka i żaden znajomy jej nie pożyczy, bo często to jest z biednej okolicy pochodzi, tam nikt nikomu nie pożyczy, to jestem bardzo ciekawy, co ten pan by zrobił. Niech ten pan założy w takim razie fundację i tym ludziom pomaga. Lombard musi te 5 zł czasami wziąć, tylko pan powiem jedną rzecz. Znam bardzo dużo lombardów, które zbierają używane rzeczy i później tych najbiedniejszych dają im tak naprawdę więcej niż to 50 zł. Natomiast oprocentowanie niestety muszą wziąć, bo ci ludzie inaczej w tej biedzie się utrwalą i będą... Swoją drogą to ciekawe, panie Pawle, że udało się panu zadzwonić po raz drugi. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Witam. Króciutko, witam, proszę, panie Piotrze, witam. Króciutko na temat tych kredytów. Chciałbym, żebyśmy w końcu mieli normalne prawo i w normalnym kraju żyli, żeby ubezpieczenia, które płacimy, tak zwany haracz za te kredyty, działały, że dzisiaj ktoś bierze mieszkanie, jutro go nie stać na spłatę, przychodzi, oddaje i to ubezpieczenie skutkuje tym, że traci to, co wpłacił, ale jest wolny od wszelkich zadłużeń, bo to wszystko działa u nas jeszcze na zasadzie właśnie naciągania wszystkich klientów i żeby można było z tego korzystać. To też jest apel do pana prezydenta, który mówi, że pomoże frankowiczom. To nie o to chodzi, żeby frankowiczom pomóc spłacać kredyty, tylko dać im szansę, że jak płacą ubezpieczenie, każdy jeden człowiek, czy kupi auto, czy dom, jak płaci ubezpieczenie, to żeby to ubezpieczenie było skuteczne, bo każdy może stracić pracę czy zdrowie i później nie ma innej opcji, tylko zadziałało na korzyść po prostu klienta. Pan Patryk napisał, należy sobie uświadomić, że wszelkie kredyty, które nie służą inwestycjom, nie powinny być absolutnie zaciągane. Starajmy się żyć adekwatnie do zarabianych pieniędzy, cieszyć się z tego, co mamy, a nie z tego, co moglibyśmy mieć. Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Pamiętajmy, że ci wszyscy, którzy usiłują nam te pożyczki sprzedać, są dość dobrze wyszkoleni psychologicznie i wiedzą, że wszystko, co należy zrobić, to maksymalnie zmniejszyć naszą racjonalność w podejmowaniu tej decyzji, a zwiększyć naszą emocjonalność. A zatem wszystkie reklamy tego rodzaju pożyczek wyglądają w ten sposób, że pokazuje nam się jakiś niebywały miraż, jakąś piękną palmę i każe nam się wyobraź sobie, że jesteś właśnie tam. Tak wyglądają twoje wakacje marzeń. Natomiast wszystkie informacje, które racjonalnie powinniśmy otrzymywać wtedy, kiedy taką decyzję podejmujemy, są, jeśli w ogóle, dopisywane bardzo drobnym druczkiem. I czasem okazuje się, że wszystko, co chcą zrobić ci, którzy chcą nam te pożyczki sprzedać, to po prostu maksymalnie odroczyć wszystkie negatywne konsekwencje brania tej pożyczki, a sprawić, że to wszystko, co jest miłe, co jest atrakcyjne, wydaje nam się bardzo bliskie do sięgu ręki. Pamiętajmy, że to, jakie będą nasze wakacje, czy one będą dobre, fajne, czy będziemy je dobrze wspominać, w niewielkim stopniu zależy od tego, czy one koniecznie będą w jakimś bardzo wypasionym, że użyję nowomowy, kurorcie, a w większym stopniu zależy od tego, jak my się na nich będziemy czuli, czy pojedziemy tam z dobrym humorem i z dobrym pomysłem. Zdecydowanie lepiej jest wspierać tę drugą część niż tę pierwszą. 26 już prawie do 13. Moim gościem jest pan Roman Sklepowicz, przedsiębiorca, prawnik, założyciel Stowarzyszenia Poszkodowanych przez System Bankowy i Prawny. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam bardzo serdecznie. Rośnie liczba, jak wiemy, nieradzących sobie z regularną spłatą zobowiązań pożyczkowych. To poszkodowani przez system, a może poszkodowani przez samych siebie? Jedno i drugie. Znaczy, w ogóle dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja chciałbym tylko tak, wchodząc w nurt tej dyskusji, chciałbym życzyć wszystkim, którzy będą wracali z wakacji, aby nie była to czarna dziura i rozpacz. No tragedią jest, i tu tak trochę podsumuję, że tego typu pożyczek nie odbieramy w bankach. Po prostu banki nie są przygotowane do dawania nam kredytów, takich małych, wakacyjnych, a z drugiej strony firmy pożyczkowe żyją między innymi dlatego, że te osoby, które do nich przychodzą, do banku nie mają po co wchodzić, bo są na tak zwanej liście BIK-u, bankowego informatora kredytowego. Czyli chcąc, nie chcąc, skazani są na tę ofertę, tak? Tak, są skazani. Oczywiście trzeba pamiętać, i tu w tej dyskusji też się to przewijało, nie ma zupy, nie ma lunchu za darmo. Pożyczka za zero kosztuje, bo każda z tych pożyczek ma z sobą większy czy mniejszy procent ubezpieczenia. W związku z powyższym nie kijem go to pałką. Nie ma 1000 zł za darmo. Ubezpieczenie 1000 zł kosztuje, proszę głośno ja to mówię, około 600 zł. 600 zł na dzień dobry. I oczywiście pożyczkę mamy na zero. I chcę powiedzieć, że pożyczki chwilówkowe tak zwane są na krótki okres. Ja parę dni temu służbowo byłem w Rewalu i widziałem, jak jadą za sobą 3 samochodziki i reklamują pożyczki tam znanej firmy chwilówkarskiej. I tak się zastanawiałem, czy ludzie już wyjeżdżając z Rewala nie mają pieniędzy, czy też zaskoczeni zwyżką cen muszą pożyczyć, bo już tam pojechali. No a może na miejscu, może na miejscu powiedzieć. Zorientowali się, że atrakcji jest aż tyle, że warto jeszcze dopożyczyć tak, coś. Tak, dopożyczyć 2000, bo będą to wypasione wakacje. Zwracam wszystkim uwagę. Życzę, by przy podejmowaniu takiej decyzji kierować się nie emocją, a rozsądkiem, bo ci, którzy pożyczają w firmie chwilówkowej, na 99% mają już kredyty w bankach. W związku z powyższym dokładają sobie dodatkowych obciążeń do firmy chwilówkowej. I to wszystko na koniec wakacji, na rozpoczęcie roku szkolnego wymagającego inwestycji w dzieci, w szkołę, w podręczniki. No, skumuluje się w jednym czasie. Wiele z tych ludzi nie poradzi sobie. I wtedy wchodzi windykator, komornik, sąd. I zaczynają się nieszczęścia, problemy. Od 10 marca ubiegłego roku, jak pamiętamy, ograniczono ustawowo maksymalne koszty pożyczek. Ale nadal, pożyczając na przykład 1000 zł, trzeba oddać 1650. Politycy, jak pamiętamy, odtrąbili sukces, że oto poradzili sobie z lichwą. No, nie poradzili sobie. A może tylko tę lichwę udało się nieco ograniczyć? Myślę, że ani tak, ani tak. Po prostu te koszty są ukrywane. Na przykład spłata dwóch rat, dwutygodniowych rat, dwumiesięcznych rat, wliczona w koszt udzielonej pożyczki. Czyli bierzemy 1800, fizycznie dostajemy 1000, a 800 już jest spłatą. Czyli w związku z powyższym firmy to jest pożyczkowe, dużo razy więcej. Czyli firmy pożyczkowe potrafią te przepisy obchodzić? Ale oczywiście, że tak. I dziwię się ustawodawcy, że nie potrafi tego sprawdzić. No przecież to sprawdzi pani Zosia, pani Krysia, pan Jasiu. Wystarczy wejść do takiej firmy i dowiedzieć się. Poproszę 2000, a podpisuje mi ile? 3400. Odbiór 2000, więc już 1400 zapłaciliśmy, a później wchodzi do RSO, prawda? Później. A na początku gubimy i tych pieniędzy nie widać de facto. W związku z powyższym każdy mówi, dostałem na. Nie, nieprawda, dlatego że nie pożyczyłeś 2, tylko 3400, a dostałeś 2. A 1400 to są wszystkie koszty dodatkowe do tej pożyczki. Do stowarzyszenia zgłaszają się ludzie szukając pomocy, również ofiary tak zwanych chwilówek, relatywnie pożyczający nieduże kwoty, ale na duże oprocentowanie? Tak, no to znaczy niedawno była telewizja komercyjna u mnie i poprosiłem, żeby policzyli liczbę akt i listów, nie? Skończyliśmy na, a czy oni skończyli na 300 tysiącach. Taka jest ilość. I to jest zawsze po wakacjach, to jest taka grupa ludzi, którzy przychodzą, jak to zrobić, żeby no bank wstrzymał się albo obniżył ratę, żeby firma chwilówkowa, pożyczkowa obniżyła, niech pan pomoże. No przecież nikt by nie powiedział o prowidencie, a przecież no niedawno w pańskim programie rzecznik prowidenta przyznał się, że ich oprocentowanie roczne to 160%. Tak. Jak w można, programie. Pamiętam, jak można pomóc takim osobom, skoro zgodziły się na warunki, złożyły stosowny, złożyły Kubo, stosowny podpis. Pan już pomaga tym programem co roku o tej porze, to nie jest pierwszy raz w czerwcu. Tym programem, mam nadzieję, dotrze pan do tych, którzy się zastanowią. Ja popieram kogoś, kto powiedział: jedźmy na wakacje za przynajmniej znacznej części uzbierane, uciułane pieniążki. Ja mam taki zwyczaj, że sobie wkładam na wakacje i na skrzyneczce piszę wakacje. Jest jakieś 50 zł niepotrzebne, tam wkładam. Nie pożyczajcie na wakacje, bo to tylko pogłębi was dług, dlatego że przecież logika mówi, że wypożyczka od 10 tysięcy w jednym z banków reklamujących się kosztuje 500 zł. No i tak, to prawda. Ale panu... Tylko jak nie mamy zdolności kredytowej, to nie mamy tam po co chodzić. Ale pan się odwołuje do logiki, do czegoś, co kompletnie w tym wypadku nie działa, bo skąd ten w tym czasie akurat przedurlopowym czas wzmożonej aktywności firm pożyczkowych i banków? Ano dlatego, że nie działa logika, a działają emocje. Emocje związane na przykład z wakacjami. Panie Kubo, rok temu pan mówił, kto nie wyciągnął wniosków z poprzedniego roku programu, będzie musiał wyciągnąć go po tym czerwcu, po zakończeniu wakacji. No cóż możemy więcej zrobić? Na głupotę nie ma lekarstwa. Pukamy, stukamy. Nie wierzmy agencjom, które dzwonią do pana i tak bardzo reklamują Lombardi Chwilówkarzy. Nie. To jest naprawdę wrzut na polskim systemie gospodarczym, życia społecznego, na artykule 5 kodeksu cywilnego, zasadach życia społecznego. W normalnym państwie, w Szwajcarii nie ma chwilówkarzy, jakoś państwo żyje. Tylko tam kredyty są na procent 0,7%, więc każdego na ten kredyt stać. U nas niestety nie. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Roman Sklepowicz, założyciel Stowarzyszenia Poszkodowanych przez System Bankowy i Prawny, jest naszym gościem. Przypomnę życzliwie pytanie. Dziś pytanie, czy pożyczka na wakacje to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Miki piszący komentuje: jeśli mam kaprys, aby wziąć pożyczkę nawet na 500% w skali roku, to nikt nie powinien mi tego uniemożliwiać. Ludzie muszą być odpowiedzialni za siebie, za swoje finanse i to oni powinni planować swój budżet, a nie państwo. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Bronisław, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, słucham właśnie tych tutaj audycji a propos pożyczek na wakacje, na urlopy i tak dalej. Proszę państwa, ja przeżyłem Bieruta, przeżyłem Gomułkę, przeżyłem tego, no dobra, w każdym razie ja nie słyszałem i ciężko pracowałem i mogłem zapracować na wakacje, na wszystko. Ludzie wyjeżdżali z zakładów pracy, nie brali żadnych pożyczek. Dzieci wyjeżdżały na kolonie ze strony matki, potem ze strony ojca. Nie wiem, co się w tej Polsce porobiło, że tyle teraz jest zamieszania, że ludzie muszą tyle pożyczek brać, kredytów. Owszem, za moich lat słyszałem, albo buduje dom. Dobrze. Wziął pożyczkę, wziął kredyt, ale jego stać było na to, żeby to spłacić. Nie rozumiem, co się teraz w tej Polsce działo. No, coś w tym jest, bo pamiętam, to starsze pokolenie jednak miało większą chyba skłonność do oszczędzania, do składania na coś. Pan Jacek napisał, pożyczka na wakacje to oczywiście zły pomysł, a wyjaśniając, pierwszą pożyczkę na 0 zł. Pierwsza pożyczka jest udzielana na 0%, 0 zł czy inne 0, pod warunkiem, że spłacimy ją w ciągu 30 dni. Problem w tym, że rzadko który pożyczkobiorca spłaca tę pożyczkę w ciągu wspomnianych 30 dni. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry, Tomasz. Dzień dobry panu, witam. Przysłuchuję się, witam. Takie trzy rzeczy. Ja byłem klientem firmy pożyczkowej i przeanalizowałem ofertę pożyczek w ogóle na rynku. Aha. Bardziej zainteresowałem się też tym, skąd to się bierze tak naprawdę, bo to dzieje się u nas od około 10 lat. Zauważyłem jedną taką rzecz, która mnie przekonała, żeby zerknąć. Rynek skandynawski to rynek w 55% obsługiwany przez rynek tak zwanych usług pozabankowych. U nas pejoratywnie zwanych chwilówkami. Tak. Wziąłem pożyczkę, spłaciłem po 30 dniach, bo przecież chciałem ją wziąć na 30 dni, nie zapłaciłem żadnych opłat. W banku było to niemożliwe. Ja rozumiem, że jak we wszystkich branżach różne rzeczy się dzieją, ale mamy tą tendencję niesamowitą do wrzucania wszystkiego do jednego worka. Cywilizujmy to, cywilizujmy siebie. Ja pewnie sięgnę jeszcze raz. W sierpniu wyjeżdżam. Dzisiaj oferta 2000 zł na miesiąc za darmo jest dla mnie atrakcyjna. Sprawdziłem. A sprawdzajmy. To tak jak z telewizją są programy zakazane i niezakazane, ale nie znaczy, żeby je zamykać. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał, właśnie wróciłem z żoną z wakacji 10-dniowych z Gruzji. Za mniej niż moja miesięczna pensja. W tym samym czasie znajomi byli na wakacjach w Hiszpanii za pięciokrotność swojej pensji. Bieda i problemy finansowe to bardzo często kwestia wyboru, uważa słuchacz Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jeżeli ktoś oczekuje, że będzie miał wyższe dochody w miesiącach powakacyjnych i teraz chce wyjechać, wypocząć po to, żeby móc wrócić do pracy jesienią, no to oczywiście jest to dobry pomysł. Wydaje mi się, że no, na pewno nie można tych pożyczek no, jakby potępiać w czambuł. To jest pewne narzędzie, które ma nam służyć temu, żebyśmy swoje potrzeby mogli realizować. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na realne oprocentowanie tych pożyczek. Wszystkie instytucje pożyczkowe, czy to banki czy zbliżone instytucje finansowe muszą nam podać dokładną kwotę, którą będziemy musieli zwrócić w podziale na tę część, którą spłacamy, nie wiem, miesięcznie czy kwartalnie, żebyśmy mieli tego świadomość, żebyśmy sobie po prostu przekalkulowali, jak ta kwota, którą będziemy musieli zwrócić, będzie wyglądała w stosunku do pieniędzy, które otrzymujemy dziś, no i zastanowili się na tej podstawie, czy jest to rozsądne rozwiązanie w naszym przypadku. Jak sądzę, taka propos tego przykładu z Lombardu, pani Katarzyna napisała, sama wychowuje syna, nie mam alimentów, nie pobieram pieniędzy z funduszu alimentacyjnego, zarabiam o 102 zł za dużo, by dostać 500+. Gdyby nie Lombard, często faktycznie brakowałoby mi na mleko i pampersy dla syna. Za 50 zł za miesiąc muszę oddać 57. Jak zwrócę wcześniej, płacę mniej. Może w skali roku to rzeczywiście dużo, nie wiem. Wiem, że żaden bank mi nie pożyczy tych 50 zł. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo? Kłaniam się uprzejmie. Witam pana. Panie redaktorze, pan był uprzejmy cytować i przedmówcy kwestię odpowiedzialności za branie pożyczek. Ja chciałem zwrócić uwagę na drugą stronę tego medalu, mianowicie odpowiedzialność czy uczciwość reklam i nie tylko bankowych, ale w ogóle. Wydaje mi się, że tutaj też jest coś nie w porządku, bo okazuje się, że reklamodawca płaci, to może mówić, może pisać praktycznie co mu się żywnie podoba. No nie wszyscy ludzie potrafią czytać między wierszami i myślę sobie, że to jest też jeden z powodów, dla których wielu klientów popada w kłopoty, problemy. To tak brak, a propos tego. A propos, ma pan absolutnie rację, brak rzetelnej informacji. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. A propos właśnie tych pożyczek w czasy na wakacje. Moja znajoma swego czasu co roku pożyczała w banku, zaznaczam, w banku około 5000 zł i tak co roku. Mijał rok, wpłaciła znowu 5000 i jak sobie po prostu urządzała wakacje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na pewno nie brała z żadnych firm pożyczkowych tylko podpierała się bankiem. A też chciałbym to zaznaczyć właśnie, że ta zdrowa, niezdrowa konkurencja, jeżeli chodzi o przepisy i o właśnie o te firmy pożyczkowe, naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać, na co to się podpisuje. Dziękuję bardzo. Pan Paweł jeszcze na koniec. Panie Pawle, witamy. Halo. Panie Kubo, przepraszam, tak, po raz trzeci przedstawiłem się tej miłej pani, że już Paweł nie z Warszawy, tylko z Józefowa. Aha. To jest też prawdą, bo się bałem, że mnie nie połączy. Chciałem jeszcze dwa słowa do tego pana ze Stowarzyszenia Obrońców Osób Poszkodowanych, bo tak, powiedział, żeby nie słuchać tych ludzi, którzy tu dzwonią i lobbują. Ja absolutnie nie lobbuję, ja wręcz krytykuję stanowczo zadłużanie się, tylko zaczynam od krytykowania zadłużenia na przykład budżetu państwa, które nasze dzieci i wnuki będą spłacały, więc absolutnie zadłużanie się jest rzeczą bardzo, bardzo, bardzo złą, niczego nie lobbuję, natomiast są sytuacje, tak jak ta pani napisała, w których naprawdę brakuje ludziom na mleko i jakoś nie widzę, żeby wtedy system państwa tym ludziom potrafił realnie pomóc. Swoją drogą, to mistrzostwo, no już tym razem to pan nie zdąży, ale swoją drogą to mistrzostwo świata. Trzy razy dodzwonić się podczas jednego programu, ci co próbują miesiącami mogą być zrozpaczeni. Jarosław Ryba, Związek Firm Pożyczkowych. Planując wakacyjny urlop, trzeba przede wszystkim zastanowić się, czy pożyczka, czy też kredyt wzięty przed wyjazdem nie będzie dla nas zbytnim obciążeniem po wakacjach. Także kluczowe jest to, jakie są nasze możliwości finansowe i być może nie warto po prostu zadłużać się w celu takiego spontanicznego wyjazdu. Przede wszystkim przeliczyć to, czy koszt takiej pożyczki jest adekwatny do naszych możliwości finansowych. Natomiast jeżeli już podejmiemy decyzję, że tak, chcemy taką pożyczkę, to rzeczywiście trzeba porównać oferty, no i wybrać taką ofertę najkorzystniejszą. Na rynku jest bardzo dużo promocji tak zwanej pierwszej pożyczki gratis, gdzie zwracamy dokładnie taką samą kwotę, jaką pożyczamy, ale tutaj trzeba pamiętać, że należy tego zwrotu dokonać w terminie. Tylko i wyłącznie wtedy taka pożyczka jest darmowa. Jeżeli spóźnimy się ze spłatą, to jej cena będzie tak jak na standardowych warunkach. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji przeliczmy wszystko na spokojnie, zastanówmy się po to, żeby po wakacjach wspominać tylko i wyłącznie miłe chwile. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani Monika Zakrzewska, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Witam. Witam ponownie. I pan Roman Sklepowicz, założyciel Stowarzyszenia Poszkodowanych przez System Bankowy i Prawny. Dzień dobry raz jeszcze. Ponownie witam. Dziś na pytanie, czy pożyczka na wakacje to dobry pomysł, jedynie 5% internautów trójkowych stwierdza, że tak. 95% stwierdza, że nie. Pani Monika Bardzo Zakrzewska. Mądrze. Prawda, że to zaskakujące wyniki. Pani Monika Zakrzewska, czy przed wakacjami rośnie liczba pożyczek? Czy to państwo obserwują? Widać, że Polacy pożyczają po prostu na wakacje? W ogóle są takie okresy, bym powiedziała, sezonowe, jeżeli chodzi o święta zapewne. Święta, tak. To jest też okres komunii, Dzień Dziecka i tak dalej, i tak dalej. To są takie, bym powiedziała, okazjonalne sytuacje. Natomiast tutaj ja bym chciała powiedzieć, że chyba spada zainteresowanie w ogóle takim zadłużaniem się przed wakacjami, bo też jest robionych mnóstwo badań, które pokazują, dlaczego Polacy nie wyjeżdżają na wakacje. I 40% Polaków rzeczywiście na wakacje nie wyjedzie również w tym roku, ale nie dla wszystkich ten Ale jednocześnie z tego, co pamiętam, tak, rośnie odsetek Polaków właśnie wyjeżdżających na wakacje. Wyjeżdżających, tak. Mm-hmm. No i to spada, tak? Bo w zeszłym roku to było chyba jeszcze 49% tak osób, jest, które w tym okresie wakacyjnym nie wyjechało na wakacje. W tym roku nie wyjedzie 40. Więc a zatem możemy zauważyć, że rzeczywiście odsetek osób wyjeżdżających na wakacje rośnie. Natomiast też tutaj powiedzmy sobie szczerze, że te problemy finansowe nie są jedynymi. I to ja bym chciała powiedzieć trochę podsumowując może to, o czym państwo mówili, słuchacze, ale również mój szanowny rozmówca w tej chwili. Witam pana serdecznie swoją drogą. Że to nie jest do końca tak. Ja po pierwsze cieszę się, bo słyszałam audycję pana w zeszłym roku i wydaje mi się, że ta niechęć oraz taki bunt i bym powiedziała hejt taki ogromny, jeżeli chodzi o pożyczanie, znacznie tutaj ulega zmniejszeniu. Ja widzę taką bardzo dużą tendencję do tego, że osoby, które dzwonią, też kładą nacisk na odpowiedzialne pożyczanie. Po raz kolejny chcę podkreślić, że odpowiedzialność powinna być po obu stronach tej transakcji, bo wszyscy na tym zarabiają. Ale jeżeli chodzi o to, o czym powiedział pan Roman. prawo mocno poszło do przodu, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów pozaodsetkowych i w ogóle wszelkich odsetek, ale należy tutaj powiedzieć, że patologie były i są. Patologie są. Właśnie, ale bo pan Roman... tutaj wchodzimy, tak, jedno ale wchodzimy zdanie. Tutaj do sedna sprawy, że tu jest właśnie przestrzeń też dla zarówno organów ścigania, jak i dla UOKiK-u. Wszystkie firmy pożyczkowe, które ja znam, te bym powiedziała największe, tak, one wszystkie są regularnie sprawdzane przez UOKiK, chociażby ze względu na badanie adekwatności opłat, które są nakładane. Mm-hmm. I proszę mi uwierzyć, że odsetek decyzji, bym powiedziała, zobowiązujących na zmianę zasad, czy też nakładających kary finansowe. Jest on znaczny. Jest znacznie mniejszy niż wcześniej. Ale teraz mamy po raz pierwszy zasady od ponad roku, od marca ubiegłego roku, kiedy UOKiK sprawdza, w jakich ramach to się powinno zmieścić. Kiedyś mówiliśmy wyłącznie o adekwatności. W tej chwili mówimy o tych kosztach, które są określone procentowo. Jeżeli chodzi o ubezpieczanie kredytów czy ubezpieczanie pożyczek, to są również koszty pozaodsetkowe, które winny mieścić się w limicie. Jeżeli tak się nie dzieje, to jest to działanie absolutnie patologiczne, które powinno ulegać sankcjom. I powinniśmy takie przypadki absolutnie zgłaszać. Tak. Ja Roman pierwsza, Sklepowicz, pewnie często na wakacje pożyczamy, o tym nie mówiliśmy dzisiaj, od rodziny, na przykład od dziadków. I a propos dziadków, przeczytałem, że według największych biur informacji gospodarczej wartość niespłaconych zobowiązań przez osoby w wieku 65 lat i więcej dynamicznie rośnie od 2 lat. Krajowy Rejestr Długów raportuje, że dzisiaj łączne długi emerytów przekraczają 3 miliardy 100 milionów. To o 12% więcej aniżeli rok temu. Niedobre te informacje. 17% osób powyżej 60 roku życia popełnia samobójstwo. To też jest nowa liczba od ubiegłego roku. Ale ja tu przywołam pani jeszcze trzecią stronę. Nie tak. Tylko tego, który pożycza i udziela tej pożyczki. Jest jeszcze państwo. Państwo polskie, które powinno wejść z natury tego, że powinno się opiekować słabszymi, kretynami, idiotami, czyli być, którzy nie potrafią regulatorem. Poradzić. Regulatorem. W Szwajcarii pożyczenie powyżej pewnego progu unieważnia pożyczkę, a ten, który takiej pożyczki udzielił, ma bardzo poważne problemy z prawem. Pani Monika Zakrzewska westchnęła tych słabszych, ale tych przypomnijmy i pani pamięta te czasy sprzed na przykład 2 lat, kiedy oprocentowanie faktyczne, już biorąc pod uwagę wszelkie koszta pożyczek z firm pożyczkowych, potrafiło sięgnąć i 1000%. Tak. Zdarzały się takie sytuacje, natomiast też pamiętajmy o tym, że my tutaj nie rozróżniamy tego oprocentowania realnego od procentów RRSO i tutaj właśnie to jest to, o czym ja mówiłam podczas pierwszego wejścia, że mało kto rozumie, co to znaczy procent RRSO. To nie jest oprocentowanie. I po tym programie nadal będzie nierozumiał. A to mamy... Nadal będzie niezrozumiały. Natomiast tutaj też musimy powiedzieć o tym, że czym innym jest informacja, a czym innym jest edukacja. Instytucje finansowe powinny udzielać rzetelnych informacji, natomiast one, pomimo tego, że z mojego własnego doświadczenia też to wynika, bo jestem z fundacji, która się tym zajmuje, my nie mamy takiego obowiązku, chociaż bardzo chcemy informować i edukować klientów czy potencjalnych klientów. I tutaj też jest rola państwa. Rola systemu edukacyjnego, który powinien od najmłodszych lat pokazywać ludziom, na czym polega odpowiedzialne pożyczanie, ale też poszczególne wartości finansowe, które będą im towarzyszyły przez całe życie, a których się powinniśmy naprawdę nauczyć. Postawimy kropkę. Monika Zakrzewska, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Roman Sklepowicz, Stowarzyszenie Poszkodowanych przez System Bankowy i Prawny. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do następnej wakacji. Pewnie tak. Miejmy nadzieję, że głosy będą jeszcze milsze niż w tej chwili. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę Beko Neofrost, 1,75 m, inox, z wyświetlaczem, klasa A++ za 1699 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.